محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Şimdi bugün Cuma'da yaptığımız vaizin bıraktığımız yerden başlayacağız. Şimdi Hazreti Musa Cuma vaazımızda şöyle demişti toplumuna. Kale Musa li kavmihi, toplumuna şöyle dedi Musa. İsta'inu billahi, Allah'a sığının. Vesburu, sabredin. İnnel erle lillah, yeryüzü Allah'a aittir. Yürisuha men yeşâhu min ibadih, kullarından dilediğine varis, onu miras bırakır. Vel âgıbetu lil müttekin, sonuç takva sahiplerinindir demişti. Burada kaldık. Şimdi İsrailoğulları Hazreti Musa'ya ne dedi? Onu ele alıyor. Kendi toplumu kendisine şunu söylüyor. Galu dediler. Udina min gabli en te'tiyene. Sen bize peygamber olarak gelmeden önce bize eziyet ediliyor. Firavun bize eziyet ediyor. Ve min ba'di ma ci'tene. Sen geldikten sonra da eziyet oluyor. Senin bir peygamberliğini anlayamadım. Korkunç bir şey bu laf yani. Gale dedi Hazreti Musa. Asa rabbukum, umulur ki Rabbiniz en yuhlike adubbekum, sizin düşmanlarınızı helak eder. Ve yestahlifekum fil ardı, sizi yeryüzünde iktidara getirir. Feyenzuru, bakar. Keyfe ta'melun, nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Köle ruhlu insanlar, ezilmiş insanlar, ezik insanlar peygamberlerine bakın ne diyor. Ey Musa, sen gelmeden evvel de bize eziyet ediyordun. Geldikten sonra da bize eziyet ediyordun. Ne anladık senin peygamberliğinden? Halbuki sen peygamber olarak geldiğine göre bize eziyet edilmemesi lazım. Tamam, önceden ediliyordu ama şimdi niye ediliyor? Sen geldikten sonra bize sahip çıkamıyorsun gibi sitem ettiler Hazreti Musa'ya. Kendi toplumu Hazreti Musa'ya sitem etti. Tabi bu aslında bir peygamberin yüzüne başarısızlığını vurmak anlamına geliyor. Yani senden bir şey bulamadık, bir şey göremedik. Güya peygambersin, gene ezzet ediliyor bize. Ha, peygamber. Dedim, peygamberin nereden belli oldu? Diye hakaret ediyorlardı Hazreti Musa'ya. Kim? Kendi toplumu. Gâle hasâ rabbukum. Yani bu şuna benziyor. Yani sen iktidara gelmeden evvel de üniversiteye başörtüsü değil giremiyorduk. Sen geldikten sonra da giremiyorduk. Anladın mı şimdi bunu? Yani aynen bugüne uyarlaş. Bu demektir yani. Ey başbakan, sen gelmeden evvel de üniversiteye başörtüsüyle giremiyorduk. Geldikten sonra da giremiyorduk. Ne anladın mı senin başbakanım? Gibi. O söz, bu söz işte. Bak ta o zamandan bu tip yöneticilere, peygamberlere bu laflar söyleniyor. Sen bir değişim yapamadın, bir reform yapamadın ya. Ne o? Bunun üzerine Hazreti Musa şöyle cevap veriyor onlara. Kâle hasâ rabbukum en yuhlike adubbekum. Umulur ki Allah sizin düşmanlarınızı helak eder. O düşmanları ben helak edemem. Onu yapacaksa Allah yapacak. Yani benden niye bunu bekliyorsunuz? Yani benim böyle bir maharetim yok ya. Benim böyle bir maharetim yok. Helak eder onları da. Ve yestahlifeküm, sizi iktidara getirir. Fil evli yerde. Feyanzura, bakar. Allah bakar. Keyfe tamelun, siz nasıl yapıyorsunuz? Yani şimdi düşmanlarımız dediğin insanların idaresini beğenmiyorsunuz. Öyle mi? Sizi iktidara getirir Allah. Bakacak ki siz ne yapıyorsunuz? Siz onlar gibi zulüm ediyor musunuz? Şimdi tenkit ettiğin işleri sen yapacak mısın, yapmayacak mısın diye bakacak Allah. Aa, bu çok önemli bir şey. Burada şunu söylüyor. İktidara gelmeden evvel muhalefet iktidardaki insanları tenkit ederken kendi iktidara geldiği zaman acaba nasıl yapıyor? İmtihandasın, Allah seni gözetliyor. Çok ciddi diyor. Bunları siz yaşadınız. Siyasette bunları yaşadınız. Efendim, vaktiyle tenkit eden adamlar, muhalefette olan adamlar iktidara geldikleri zaman daha kötüsünü yapmışlar. Bunları yaşadınız. Bu siyasette Allah'ın gözetlediği çok önemli bir kural. Bunun bir benzeri neredeydi? Evvela burada. Bak. Ve huvellezî, o Allah ki cealeküm halâife fillâh, yeryüzünde sizi iktidara getirdi. Ve refâ bâlakum fevka bâlâ, sizi birbirinizin üstüne çıkarttı. Derecatın, derece bakımında. Niye? لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَكُمْ, Allah'ın size verdiği bu iktidardan dolayı sizi denemek için. Siyaset bir imtihanmış efendim. Allah huzurunda bir imtihanmış, bir denemeymiş. Sınavmış. Ya bak bak bak bak bak. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيَهُ الْعِقَابِ, senin Rabbinin azabı süratlidir. Ve innehu leğafurur rahim, elbette ki o affedicidir ve merhamet sahibidir. Ha, bu ayet ve buna benzer bir ayet de Fatır suresinde var. Bu ayetler bize diyor ki iktidara gelen insanlar kendilerinin Allah tarafından bir imtihanda olduklarını bilecekler. Allah-u Teala bizzat sizi gözetleyeceğim. Bak buna feyanzura keyfe tamelun. Hazreti Musa söylüyor. Ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı Allah gözetliyor. Bakıyor. Demek ki bu dediğim ayetleri aslında siyasetin temeline koyarsak, siyasiler bilirlerse ki Rabbimiz bizi gözetliyor, biz imtihandayız, gözümüz Allah'tır. O imtihanda öteye beliye sallanamazsın, kopya yok. Gözü var orada. O zaman bak bu siyasiler yanlış iş yaparlar mı, zulüm yaparlar mı? Demek ki siyasetçiler bu inançla, bu imanla yola çıkarsa da kendi hatalarını azaltmış olurlar. Bunun üzerine Allah-u Teala bu sefer devreye giriyor. Ve lekad andolsun ki ahadna, yakaladık âle firavun, Firavun ailesini, Firavun toplumunu yakaladık. Biz sinine, kuraklıkla, kıtlıkla ve neksin mine temerati, ve ürünleri noksanlaştırmakla onları cezalandırdık. Leallehum yeddekerun, umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Şimdi burada bakın, insanların inanç özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü engelleyen, insanları ekonomi bakımından sömüren, insanları toplumu gruplara ayırıp bir grubu tutup bir grubu ezen Firavun'u cezalandırmak için neyi kullanıyor Allah? Neyi kullanıyor? Kuraklığı ve kıtlığı. Demek ki bir toplumda, bir ülkede kıtlık oluyorsa, kuraklık oluyorsa o toplum önce kendi amellerini değerlendirmesi lazımdır. Çünkü bu Allah tarafından verilen bir cezadır. Söylüyor, bak ben söyledim. Buna biz ne diyoruz? Ambargo, ambargo. Hani bir toplumu dize getirmek için bir toplum ona veya dünya milletleri o millete ambargo uyguluyor. İlaç vermiyor, şey vermiyor, memne vermiyor, bilmem ne vermiyor, tıbbi araçlar vermiyor. Efendim bir sürü şeyi kısıtlıyor. Kısıtlayınca adam çocuklarına mama bulamıyor. Mecburen dize geliyor. Eğiliyor. İşte Allah da buyuruyor ki o Firavun toplumunu yola getirmek için ona iki tane ceza ver. Bir, kuraklık. İki, kıtlık. Ekonomiyle ambargo uygulayarak yola getirmeye çalışıyorum onları diyor. Umulur ki düşünürler. Düşünüp öğüt alırlar. Diyor. Demek ki bir toplumun halkı kuraklıktan, kıtlıktan geçiyorsa kendi amellerini sorgulaması lazım. Muhteşem bir ders veriyor burada. Muhteşem bir ders veriyor. Çünkü insanların midesini yakaladın mı, beynini satın alıyor. Böyledir insan. Adama yardım ettiği zaman beynini satın alıyor da böyle yürüyor bu işte. Yani dünyada gruplar böyle yaşıyorlar. Nasıl yaşıyorlar? Etraf edinmek için para veriyor, mideden doyuruyor. Ondan sonra diyor ki beynini ver bana, iradeni ver bana. İradem benim, miden senin. Doyuracağım mideni ama iradeni bana vermez. Benim gibi düşüneceksin, benim gibi dünyaya bakacaksın, benim gibi yaşayacaksın. İşte burada Allah-u Teala o dönemde, yani Firavun döneminde bunları bize anlatıyor. Aslında bunları uyguluyor her zaman. Yani ama biz farkında değiliz. Bakıyorsun bir kuraklık. Bakıyorsun bir noksanlaşma ekonomide, ekinde, meyvede, bütün bu ürünlerde muazzam bir noksanlaşma var. Veya kuraklık oluyor bazen. O biz zannediyoruz ki hava böyle oldu, işte gökten memle, hangi tabakan memle oldu, efendim kutuplarda karlar eridi, memle oldu, alan veren dalan verenlerle. Demiyoruz ki bizim beynimiz kurudu, gönlümüz kurudu kardeş. Ahlaksızlık attı demiyoruz. Yanlış değerlendirme. Bizi sosyologlar, yani toplumun sosyal mühendisleri, siyasi mühendisleri hiç Allah'a yanına yanaştırmıyor adam. Allah'a karşı yanlış iş yaptık da bu cezayı aldık demiyor. Böyle bir şey yok. Allah yok. Allah Allah, Allah olur mu ya? Sosyoloji biliminde Allah olur mu ya? Evet, evet. Sosyoloji biliminde Allah olur. Şimdi bir zamanlar söyledim size. Allah-u Teala muazzam bir toplum projesi çiziyor Nahl suresinde. Mutlu bir toplum. Bir toplumun mutluluğu nelere bağlı? Emniyete, güven. İkincisi huzur. Üçüncüsü ekonomi. Siz bu nimetlere nankörlük ederseniz diyor Allah-u Teala açlık ve korku elbisesini giydiririm size. Vay vay vay. Benim nimetlerime nankörlük ederseniz size açlık ve korku elbisesini giydiririm. Ve zaraballahu meselen gariyeten kânet âmineten mutmainneten ye'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fekeferet bi en'amillahi feezaqaha Allahu libas el-cu'i vel-havfi bima kanu yasna'un. Ama bir toplum ki diyor Allah güvendeydi, bir toplum ki huzurluydu, bir toplum ki rızkı her yerden gelirdi ona. فَكَفَرَتْ بِاَنُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine nankörlük yaptılar. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُعِ وَالْحُرْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Yaptıklarından dolayı Allah onlara açlık ve korku elbisesini giydirir diyor. Bak. Şimdi demek ki bizim sosyal bilimlerimiz neden efendim topluma yön vermiyor? Yaptığımız araştırmalar hep yanlış. Değerlendirmeler hep yanlış. Hiç Allah'a karıştırmayın. Yok canım vallahi olur mu? Ve sen neticeye ulaşacaksın öyle mi? Bu sefer Allah-u Teala devam ediyor. فَاِذَا جَاءَتُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِ O topluma bir iyilik, bir güzellik geldiği zaman o toplumun başına bir güzellik, bir iyilik gelince o topluma قَالُوا لَنَا هَذِ derler ki biz buna layık. Tabii canım. Biz buna layık. Bu güzellik olmalıydı. Demin Allah verdi bana bu güzelliği. Yok yok biz buna layık. Ne ezan bu? 7 dakika var. Ne? 7 dakika. Ve in tusibhum seyyiatun. Onlara bir kötülük dokununca yattayyaru bi Musa ve men ma'a. İsrailoğullar. Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlar. Yani o Firavun toplumuna bir bela geldiği zaman başına bir kötülük gelince derlermiş ki ha bu Musa ha bunun yandaşları var ya bu iman ha bu Müslümanlar ha bunlardan geldi bize uğursuzluk. Ha bu adamlar uğursuzluk çıkarıyor bu topluma ya. Aklına bak. İyilik geldiği zaman derler ki biz buna layık. Ama kötülük dokunduğu zaman kabahati Musa ile iman edenlere. Abi adamlar uğursuzluk yapıyorlar. Ela dikkat. İnnemâ tâiruhum onların uğursuzlukları indallahi Allah katındadır. Velâkin ekserhum lâ yâlem. Fakat onlar çoğu bilmiyorlar. Ha burada çok önemli bir konu var. Dün akşam televizyonda hafif değindik ona ama kader olarak değindik ona. Bu uğursuzluk meselesini devreye sokmadık. Fakat çok ilginç bir kelimedir. Tâir. Tâir aslında kuş. Kuş demektir. Kuş. Tâir. Eskiden peygamberimiz gelmeden evvel insanlar kuşların uçuşuna göre uğursuzluk veya uğurluluk hükmü çıkarırlarmış. O zaman böyleymiş. Yani İşte şu kuş böyle uçuyor, şu kuş hiç gelmedi buraya leylekle veya geldi ama şöyle oldu, o kuşların uçuşundan, uçuş tarzından uğursuzluk veya uğurluluk hükümleri çıkarılarmış. Onun için tâir kuştur. Fakat kuş kelimesi uğur veya uğursuzlukla ilgili olarak kullanılıyor Kur'an'da. Onun için tayyare buradan geliyor. Uçmak, tayyare. Bu kelimeden geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim buna bir çözüm getirdi. Bu uğurlu, uğursuzluk meselesine bir çözüm getirdi. Nasıl getirdi? Şimdi söyleyelim. Bir tanesi Yasin-i Şerif'te. Allah-u Teala diyor ki bir ülkeye iki peygamber gönderdim yetmedi. Bir peygamber daha gönderdim. Üçüncü peygamberi gönderdim. O da yetmedi. Şimdi bir ülkeye o zaman bir köy gibi bir şey, bir şehir gibi bir küçük bir şey. Yetmedi diyor. Üç peygamber terbiye edemediler o toplumu. Dediler ki o peygamberlere. Leym tem tem tehi. Eğer bu davanızdan vazgeçmezseniz lenerzümendir. Sizi taşlayacak. Öleyemezsen de tüm minna azabın edin. Bizden size büyük bir ceza var. Peygamberlere diyor. Vazgeçsin bu davada. Ya siz geldiniz ha bu ülkeye uğursuzluk dedi ha bu ülkeye dediler ya. O adamlar peygamberler. Siz uğursuz adamsınız ya. Ha bu ülkeye geldiniz, ha bu ülkeyi karıştırdınız. Bu sefer peygamberlerin dediği söze bak. Yasin-i Şerif'te. Kalu ta'irukum ma'akum. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. İnsan kendi uğursuzluğunu kendisi oluşturur efendim. Efendim, muhteşem. Yok sen uğursuzluğu başkasına bulun. Amerika uğursuzdur. Lan sen uğursuzsun. Gel. Uğursuz sensin. Adam olsaydın olmazdı. O sana zarar veremezdi. Evet, bunun ayetleri var ha. Allah diyor ki 105. ayette Maide'de. Ey müminler siz kendinizi düşünün. Siz doğru yolda olursanız sapık insanlar size zarar veremez. Hatta. Ayet. He. Şimdi bu Yasin-i Şerif'te uğursuzluk sizinle beraber. Burada diyor ki sizin uğursuzluğunuz Allah katındadır. Yani siz dünyada yaptığınız bu ameller Allah katında uğursuzluk getiriyor size. Senin amellerin, senin uğursuzluğun Allah'a diyor ki uğursuzluk beba. O da veriyorsa uğursuzluk. Sen ne istiyorsan onu veriyorsa Allah. Durup dururken Allah sana uğursuzluk vermez. Böylece bu ta'in kelimesine Allah farklı bir anlam yükledi. Başka bir surede İsra suresinde de farklı bir anlam yükledi. Mesela şimdi şurada görürüz. Ve külle insanin elzemnâhu ta'irahu fî unubi. Her insanın ta'irini, kuşunu boynuna asacağım diyor mahşerde. Buradaki ta'ir amel demektir. Yani buradaki kuş ameli ibadet ediyor. Herkesin amelini boğazına asacağım diyor Allah-u Teala. Bakın çok farklı anlamlar yüklüyor Kur'an'da bu kelimeyi Allah. Ben size bayağı üniversitede ders veriyor gibi de söylüyorum yani. Oralara gitmeseydim oralarda olduğunu nereden bileceksiniz siz? Evet ama meseleyi doğru anlatmak lazım. Şunu iyi bilmek lazım. Herkes kendi uğursuzluğunu kendisi oluşturuyor. Kabahati ne Allah'a atacaksın ne başkasına. Evet. Efendim evliliğimden uğursuz oldu. Lo evliliğin niye uğursuz oldu? Sen uğursuzsun da yanlış kızı aldın da yanlış delikanlıya vardın sen. Ölçüp biçemedin, düştün peşine. Ne olduğunu bilmiyorsun delikanlı. Sana oldu mu uğursuz? Sen uğursuzsun kardeşim sen. Bitti. Buraya kadardı bu akşam. Demek ki bu akşamdan şunu çıkartıyoruz. Allah-u Teala siyasette iktidarı verdiği insanları veya toplumu deniyor, gözlüyor, ne yaptığına bakıyor. Siyaset bir imtihan alanıdır Allah huzurunda. Allah bazı toplumların cezasını ekonomik verip, onlara kuraklık ve kıtlık verip, şimdi gelecek bazılarına da sel felaketi verin. O da gelecek. Ama bu akşam olmadı o iş. Bugün genel böyle. Yarın akşam inşallah oradayız. Bazılarına da sel felaketi verin diyor. O başka şeyler de verecek. Bakalım ne diyecek orada. Ama şu bir gerçek ki ve bugün öğrendiğimiz bir şey daha var. Herkesin uğursuzluğu kendisinedir. Bitti. Bu akşam bu küçük ama çok önemli şeyleri bu ayetlerden çıkarttık. Ve yine dua ediyoruz ki Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin efendim. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. A'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi dün akşam bırakmış olduğumuz ayete döneyim, ona mana vereyim. Ondan sonra bu akşamki konuşmaya devam edelim. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ O Firavun'un toplumuna bir iyilik, bir güzellik gelince galu derler. لَنَا هَذِ Biz bu güzelliğe, iyiliğe layıkız. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّيَةُ Onlara bir kötülük isabet edince يَطَّيَّرُ مُوسَى وَمَنْ مَعْهُ Derler ki Musa ve onun yanındakiler bize uğursuz geliyor. Ela innema tahiruhum Dikkat edin onların uğursuzluğu indallahi Allah katındadır. Velakin ekserhum la ya'lemun Lakin onların çoğu bunu bilmiyor. Demiştik geçen cuma günü yok cuma akşamı dün akşam Bu ayeti açıklamıştık son. Bu sefer Hazreti Musa'ya şöyle dediler. وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ Bize hangi mucizeyi, hangi ayeti getirirsen getir. لِتَسْحَرَنَا بِهَا O mucizeyle bizi kandıracaksın. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Biz asla sana inanmayacağız. Bunu Firavun toplumu Hazreti Musa'ya diyor. Yani bizi sen getireceğin mucize bizi kandırmak için getireceksin. Onun için biz sana inanmıyoruz. Şimdi bu ayetten şu çıkıyor. Şu çıkarımı yapacağız. Allah bir mucize gönderiyor. Şimdi bir adam bakıyor bunu farklı değerlendiriyor. Başka biri bakıyor başka türlü değerlendiriyor. Yani aynı şeyi insanların içinde bulunduğu psikolojik duruma, manevi duruma, inanca göre o meseleyi değerlendiriyor. Biri diyor ki senin getirdiğin mucize bizi sihir etmek için getiriyorsun. Sihir etmek demek kandırmak demek. Sen bizi kandırmak için bu ayeti, bu mucizeyi getiriyorsun. Öbürü de imana geliyor. Yani başka biri de bunun gerçekten Allah'tan bir mucize olduğunu anlıyor ve iman ediyor. Demek ki insanlar o kadar değişik, farklı yapıya sahip ki, zihne, gönüle sahip ki aynı şeye bakıyoruz, farklı değerlendiriyoruz. Bu ayetten çıkaracağımız bu. Fakat dediler ki asla inanmayacağız. Şimdi inanmayacağız deyince şunu diyor Allah. Bu adamların ümidi kestik. Yani bunlar terbiye olmayacak. Bunlar imana gelmeyecekler. Bunlar şirki bırakmayacaklar. Artık bunlara ceza zamanı geldi. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانِ Şimdi bu ayetin manasını vereyim, ondan sonra başlayacağız açıklamasına. Onlara tufan ver, tufan, yani yağmur. وَالْجَرَادَ çekirge, وَالْقُمَّلَ haşere, haşere, وَالْدَفَاتِيَ kurbağa, وَالْدَمَ kan, اَيَاتِ مُفَسَّلَاتِ ayrı ayrı mucize olarak gönderdi. Festekbaru kibrettiler ve kânû kavmen mücrimîn ve suçlu bir toplum oldular. Şimdi bu ayete çok ilginç bir olay var. Bunlar iman etmeyince Yani sen mucize getireceksin, bizi kandırmak için getiriyorsun bunu. Deyince tabii Allah'ın mucizesine hakaret ediyor. Bu sefer diyor Allah-u Teala, ben onlara tufan gönderdim. Sel, yağmur, aynı bizim oluyor ya şimdi. Ha, memleket sel gitti diyor Allah-u Teala. Sel verdi. Yağmuru yağdırdım, her taraf sel gitti. Bu sefer dediler ki Hazreti Musa'ya, ya Musa, Rabbine dua et de bizi bu azaptan kurtarsın. Hazreti Musa Allah'a dua etti. Kurtardım onları diyor Allah-u Teala. Ardından yine inkara devam. Kurtulunca inkara devam. Pisliğe devam. Bu sefer vel cerade bütün tarlalarını çekirgeyle istila ettim. Allah-u Teala. Cerade çekirge demektir. Arapça. Çekirgeyle her zaman bastı. Bu sefer dediler ki Hazreti Musa, ey Musa sen Rabbine bir dua et de bizi kurtarsın. O da dua etti Allah'a. Allah da kurtardı onları. Bu sefer gene etti ama. Bu sefer Allah-u Teala diyor ki vel bummele, bu sefer haşerayla, haşeratla her tarafı haşeratla doldurdum diyor. Ülkelerini. Terbiye olmuyor bu adam. Her taraf haşeratla doldu. E bunlar nefes alamaz oldular haşereler. Allah'a yalvardı. Dediler ki Hazreti Musa'ya, Rabbine yalvar da bizi kurtarsın. Allah diyor kurtardım onları diyor. Gene devam inkar. Bu sefer diyor Allah-u Teala Vettafadiyya kurbağa. Memleketin her tarafı kurbağadan geçin. Her taraf kurbağa. Yine dediler Hazreti Musa'ya, ya Musa gene yalvar da bu Rabbim bizi kurtarsın. Allah diyor kurtardı. Bak kaç defa söz verip cayıyorlar. Gene inkara devam. Bu sefer diyor Allah-u Teala Veddeme bütün sularını kana çevirdi. Kan, kan. Kan akıyor. Nehirler kan akıyor. Sular kan akıyor. Suları içemiyorlar. Kan. Dediler Hazreti Musa, ya Musa gene yalvar Rabbine. O da yalvardı. Kurtardım onları diyor Allah. Kurtardım ama festekberu. Gene kibir yaptılar. Gene gururlandılar. Gene bana inanmadılar. Ve kânû kavmen mücrimîn. Ve onlar suçlu bir toplum oldular. Şimdi burada ne anlatıyor bize Allah? Bu sadece Hazreti Musa zamanındaki oluşumları bize anlatmıyor. Bu ayet her zaman vakidir. Şimdi ilk ceza yağmur, tufan, sel. Böyle bir ceza verdi onlara. Yani şu manaya geliyor. Bizim yapıp ettiklerimiz, bizim yaptığımız amellerimiz fırtına olup sel olup geliyor akıyor bize. Şimdi siz zannetmeyin ki bu sel, bu kadar insanın gitmesi gelişi güzel oldu ha. Hayır. Bizim yaptığımız amelleri gördük orada. Derenin içine ev yapmış adam. Ya bu amel kötü bir amel işte. Yani derenin etrafı, her tarafı bina olmuş. Bu yanlış bir hareket. İşte tufan gelip vurup alıp götürürsün. Tufan bu tufandır yani. Bu tufandır yani. Ama burada bir şey var. Herkes bir şey konuşuyor ama esas noktaya gelmiyorlar. Ne o? Yaptığımız amelleri Allah değerlendiriyor, cezayı böyle veriyor. Bunu kimse demiyor. Kimse Allah'a ağzını almıyor. Yani sanki Allah yok öyle cereyan diyor. Yağmur öyle yağıyor, sel öyle geliyor yani. Yani o Allah'ın hiç haberi yok ondan. Birilerine göre Allah'ın hiç haberi yok. Evet. Onsuz bir şeyler oluyor yani. Allah'ın bilmediği bir şey cereyan ediyor sanki. Ulan desene kardeşim. Amellerimiz yanlıştı, Allah bize bir cezayı verdi. Bunu değil mi? Hatta bu depremde bunu diyenleri cezalandırdılar. depremde bunu, ben dedim onu da ilk gün dediğim için sarhoştu lan, anlayamadılar. Ben bir makale yazdım o zaman gazeteye, nefsin depremi dedim. Nefsin depremi dedim o Adapazarı, Gölcük depremine falan. Şimdi yani olayı görelim yani. Olayı görelim de kendimize bir çeki düzen verelim. Allah-u Teala uyarıyor bak. Bu Yahudileri de uyardığı gibi İsrailoğullarını verdim onlara seni diyor Allah-u Teala. Anladılar, geri döndüler, yalvardılar, sonra düzelttin gene devam ettiler. Demek ki buradan şu çıkıyor. Allah kullarının amellerini bu dünyada genellikle tabiat olayları ile cezalandırır. Semud kavmini öyle batırdı, Lut kavmini öyle batırdı, Ad kavmini öyle batırdı, batırdı da batırdı. Yani tabiat olaylarını kullanarak Allah kullarına ceza verir. Ha başka şeyleri de kullanır. Mesela ceza verecek adama evladından veriyor. Şimdi düşünün şimdi o neyini o kız arkadaşını kesip doğrayıp çöp tenekesine atan adamın senin babasını düşün. O adamı işte bir ceza. O bir ceza. Haram lokmanın cezası. Kardeş. Bunu göreceksin. Yani bu çocuk niye arkadaşını kesip doğrar? Bu babanın ailenin çektiği ızdırabı, öteki kız tarafının çektiği ızdırabı görmüyor musun? Bir insanın yaptığını görmüyor musun? Bu bir cezadır işte. Efendim, demek ki olay şu, tabiat olaylarıyla Allah-u Teala cezayı veriyor. Bu sefer bu ceza geçerli olmayınca vel cerada çekirgeyi gönderiyor. Hayvanla ceza veriyor, hayvan. Biz hayvanları terbiye etmemiz gerekirken Allah hayvanla bizi terbiye etmek alıyor. Hem de çekirgeyle, en küçüğüyle. Çekirgeyle yani. Büyük hayvanlarla, aslanla filan değil. Bak ya, anlıyor musun şimdi? Biz hayvanları çekirgeleri böyle ezip geçerken bu sefer Allah o çekirgeyle bize ceza veriyor. Öyle vermiş onlara. Ama hocam bu çekirgeler bu çekirgeyle ceza verme zamanı geldiği zaman Allah o cezayı verir. Ama ne garip ki bizim çocuklarımız çekirge oluyor kardeşim. Çocuklar çekirge oluyor, gençler çekirge oluyor, insanımız çekirge oluyor, birbirini azap ediyor. Yani zannetmeyin sadece çekirge hayvana öyle sokaklarda olacak. Dolu ne çekirge? Çekirge olmayan mı var? Velkummele, bu sefer gene o işe yaramayınca Allah-u Teala dedi haşeratla. Hani pire, bit, haşerat işte. O haşeratlarla diyor Allah-u Teala ceza verdi onlara diyor. Her taraf haşere. Haşere dolu. Hamam böceği, mamam böceği var ya. Ha o hamam böcekleriyle Allah bizi terbiye etti bunları. Hamam böceğiyle. Haşerat da. Şimdi şu hale bak. Çünkü insanların amelleri o haşereyi istiyor. Senin amelinin karşılığı ancak haşeredir. Çekirgedir işte. Başka bir şey değil. Senin o yaptığın ameller onu çağırıyor. Haşereyi çağırıyor. Allah da haşereyi gönderiyor. Öyle. Haşere insana haşere arkadaş oluyor. Sonra o da yetmedi. Bu sefer veddafa diye kurbanlar. Allah-u Teala bak kaç çeşit hayvanı kullanıyor. Yani çekirgeyi kullandı. Haşereyi kullandı. Kurbanlar kullandı. Yani bizim amellerimiz öyle vak vak vak ötüyor ya. Ha bazı insanlar öyle vak vak vak ötüyor değil mi? İslam'a karşı geliyor, ötüyor. Kurbağa ötüşü. O kurbağa ötüşü kurbağa çağırıyor. Çakal bağırınca çakal bağırıyor ya. Öteki arkadaşı da bağırmaya başlıyor. Köpek hallayınca öteki de hallamaya başlıyor ya. Kurbağa bağırınca kurbağa geliyor. Şimdi bazı insanların amelleri kurbağa gibi ötüyor. Allah da diyor ki bu kuluma kurbağayı göndereyim bari. O ancak kurbağayla arkadaş olur. Yaşayabilirse yaşasın. o kurbağalarla yaşasın. Şimdi hakikaten bazen televizyonları izliyor. Adam kurbağa gibi ötüyor ya. Allah'a kurbağa daha iyi ötüyor. O turbağadan daha kötü. Bu sefer o da olmadı. Olmayınca diyor Allah-u Teala veddeme. Kan gönderdi diyor. Kan. Vay vay vay. Yani adamlar inançları sanki vücuttan dışarı çıkan o kana benziyor. Kan. Allah-u Teala diyor ki bu adamlar böyle kanlı iş yapıyorlar. Bunların da sularını çevireyim kana, içsinler kan. Bunlar ancak kanla idare ederler. Anlıyor musunuz? Bak kaç tane ceza verdi. Tufan 1, çekirge 2, haşere 3, kurbağa 4, kan 5. 5 defa inanıp geri döndü bu adamlar. İnanıyorlar vazgeçiyorlar. İnanıyorlar vazgeçiyorlar. Münafık. Münafık. Adam durmuyor. Bela gelince iman ediyor. Bela geçince imandan çıkıyor. Bunu şeyde söylüyor Yüce Allah. Nisa suresine söylüyorum bak habayette. Diyor ki innellezine amen. O kimseler ki iman ettiler. Sümme keferu. Sonra kafir oldular. Sümme amen. Sonra iman ettiler. Sümme keferu. Sonra gene kafir oldular. Sümme zâdû küfrenle. Sonra küfürlerini artırdılar. Lem yekunillâhu liyevfure lehum. Allah onları asla affetmeyecek. Ve lâ liyediyem sebile. Onları doğru yola da iletmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ne affedeceğim onları ne doğru yola ileteceğim. Bu adamlar dönek. Bir iman ediyor, bir küfür ediyor. Bir iman ediyor, bir inkar ediyor. Bir iman ediyor. Yani bu adamı tutmak mümkün değil. İmanda durdurmak mümkün değil bu adam. İmanda durmaz bu. İşte bu. Onu söylüyor. O ayete telmih ediyor, işaret ediyor bu ayet. O ayetten bu ayete işaret ediyor, bu ayetten o ayete işaret ediyor. Fark etmez. O dönekliklerinden dolayı Allah-u Teala da farklı farklı cezalar verdi onlara. Farklı farklı hayvanları kullandı. Anlıyor musunuz? Bu nedir bu? Bu Allah'a kim diyor ki kurbağaları gönder, çekirgeleri gönder. Amellerimiz. Bizim amellerimiz. Evet. Topluma bir bakın, medyaya bir bakın. Hep kurbağa ötüyor. Akşam televizyonda dedim, katıldım sonradan. Duramadım. Gittim yattım. Ceviz kabuğuna. Adam aynen kurbağa gibi ötüyor ya. Yahu dedim sen neyi biliyorsun dedim ya. Sen ne biliyorsun Kur'an'dan dedim ya. Konuşuyorsun burada dedim. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ Ne zaman ki bela, ceza onlara üzerine geldi. Galu dediler ya Musa, ey Musa hudhudena rabbeke bima ahide indek. Allah'ın sana vermiş olduğu bir sözden dolayı o sözden dolayı bizi Allah'ına yalvar da bizi affetsin. Le'in keşefte anne ricze. Eğer bu belayı bizden giderirse lenu'minenne leke ve lenursilenne ma'ke beni İsrail. Sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle beraber göndereceğiz. Firavun'un toplumu söyledi. Bu belayı başımızdan alsın, yalvar Rabbine. Şimdi bakın, çok ilginç bir şey burada. Ne demek Hazreti Musa'ya, Rabbine dua et de bu belayı bizden alsın diyorsun. Niye? Sen etsene dua. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacaktı bunda değil de ondan. Allah'a dua etmiyorsun, Allah'ın huzuruna çıkabilecek yüzün olacak da. Yani bir arkadaşına bir bela yaptın, bir kötülük yaptın. Yani yüzüne çıkıp özür dileyemiyorsun. Başkalarını araya koyuyorsun. De ona ki işte beni affetsin, beni bağışlasın filan diyorsun. Şimdi bunlar da Allah'ın huzuruna çıkacak durumda değiller de. Hazreti Musa'yı araya koyuyorlar. Sen Rabbine dua et. bizi kurtarsın. Felemma, Allah-u Teala diyor ki Hazreti Musa da bana yalvardı. Ben de felemma keşefne anhumu rizze. Onlardan o belayı, o cezayı alınca ila ecelinhum baliguhu, ulaşacakları bir vakte kadar o cezayı durdurdum. İdâhum yenkütü. Bir de bakarsın ki gene döndüler. Bak bak bak. Gene döndüler. Nekese kelimesi burkulmuş ipin gevşetmek, çözmek. Anlıyor musunuz? Yani ip sağlam bükülmüşken onu geriye çözmeye nekese denir. Yani verdiği sözde durmamak. Söz verdiğin zaman da ipi bukuyorsun demektir. Sağlamlaştırıyorsun demektir. Sözden vazgeçince o ipi çözüyorsun anlamına geliyor. Bu kelime oradan geliyor. Yani verdiği sözden çözülmek. Verdiği sözde durmamak anlamına geliyor. Bu kelimeyi Nahl suresinde Allah-u Teala böyle yapan adamları bunamış kadına benzetiyor. Çorabını örüp sonra dönüp söken bunağa benzetiyor. Baba baba baba. Sözünde durmayan adam, sözünü takip etmeyen adam, attığı imzayı takip etmeyen adamı bunak kabul ediyor Allah-u Teala. Bunak. Nahl suresinde. Anlıyor musun? Yani aklı başında yok o adam. Aklı başında olan adam sözünde durur. Verdiği sözde durur. Aklın gereğidir. Onu da Rahat suresinde söylüyor Allah. Sözünde durmak aklın gereğidir diyor Allah. Yani bir insanın akıllı olup olmadığını nereden anlayacağız? Allah-u Teala diyor ki Rahat suresinde bunun 9 tane alameti var. Bir tanesi, birincisi ahde vefadır. Verdiği sözde durmak. Anlıyor musun? Akıllı adamın alameti. Şimdi فَنْتَقَمْنَا مِنُمْ. Ben böylece o Firavun'un toplumundan intikamımı aldım. فَاَوْرَقْنَاهُمْ فِلْيَمْ. Onları denizde boğdum. بِاَنَّهُمْ. Niye? بِاَنَّهُمْ كَدَّبُوا بِيَايَاتِنَا. Benim mucizelerimi inkar ettiler ondan. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ. Ve benim mucizelerime hiç değer vermediler. Gaflette oldular. Hiç ona dönüp bakmadılar. Hiç değer vermediler. Benim mucizelerimi sihir zannettiler. Sihir. Evet. Bu nedenle diyor Allah-u Teala ben onları boğdum denizden. Anlıyor musunuz? Yine su ile ceza verdi. Hazreti Nuh'un tufanındaki gibi kafirleri nasıl suyla cezalandırdıysa, boğduysa, Firavun'u ve onun ordusunu da suyla boğdum diyor Allah-u Teala. Denizde boğdum onları. Şimdi şunu anlayacağız buradan arkadaşlar. Şu anda bütün toplumlar Allah-u Teala denizde boğmuyor. Yani kafir olanları, doğru yola gelmeyenleri, ama başka bir deniz var. Yani deniz deyince hakikaten Karadeniz, Marmara filan anlamayın sadece. Onlar deniz. Ama bir de sosyal problemlerin denizi var. Siyasetin, ekonominin, sosyal, ailevi problemlerin meydana getirdiği bir deniz var. Orada boğuluyoruz şimdi bir. Bizi Allah-u Teala alıp götürüp de Marmara'da boğuluyor. Ama biz bugün bu sosyal problemler içerisinde İslam alemi boğuluyor. Bak, her taraf yanıyor. Pakistan'a mı bakacaksın? Afganistan'a mı bakacaksın? İran'a mı bakacaksın? Filistin'e mi bakacaksın? Oralar yanıyor işte, bak boğuluyor işte. Bak, bak sosyal problemlerin, manevi problemlerin meydana getirdiği denizde boğuluyoruz şimdi. Yani deniz farklıdır deniz. Denizden farklıdır. Bir deniz vardır ki insanı boğar. Ama bir deniz vardır ki insanın gemilerini taşır, balıklar verir sana, besler seni. Ha, denizden denize fark var. İşte bizim amellerimiz o sosyal denizi, o Firavun dönemindeki hakiki denizi kabarttı efendim. Kabartıyor. İnsanların nefisleri kaynatıyor efendim, kaynatıyor. O kazan, tencere kaynar ya, suyu atar ya dışarı. He kaynıyor. 100 derecede kaynıyor. Nefsimiz kaynıyor. İşte bu nefis terbiyesi. Değerli kardeşlerim, tabii bu ayeti kerimeleri Allah-u Teala Firavun'un boğulmasını ve Firavun'un serüvenlerini anlatırken Yüce Allah aslında bize ders veriyor. Maksadı Yüce Allah'ın dedikodu yapmak değil. Sümme haşa. Yüce Allah'ın maksadı bize bir hikaye anlatmak da değil. Yüce Allah'ın maksadı diyor ki, onlar nasıl ceza gördüyse ey kullarım, siz de aynı şekilde ceza görürsünüz eğer kendinize çeki düzen vermezseniz, onlardan ibret almazsanız, aklınızı başınıza devşirmezseniz, siz de ceza alırsınız. Onun için bizim ayağımızı denk atmamız veya hukuki manada söyleyeceksek, bu tip cezaların anlatılışı bizi caydırmak içindir. Hukukun önemli fonksiyonu insanlara ceza vermek değil ama insanları yanlıştan caydırmaktır. İşte bu ayetler de bunu içeriyor. Ben Firavun'a bunu yaptım, toplumuna bunu yaptım. Çünkü onlar böyle yaptılar, ben de onları böyle cezalandırdım derken bizi caydırmak istiyor Allah-u Teala. Böylece bu akşamki sohbetimiz burada bitiyor. Yarın akşam benim yarın imza günüm Sultanahmet Kitap Fuarı'nda. Benim yayın evim dedi ki hocam işimize bir gün imza günü yapalım dedi. Onu da yarına koydu. Bilemiyorum yarın yağar mı yağmaz mı, yağarsa gidemem. Ama yağmazsa yarın saat öğleden sonra orada olacağım inşallah. Efendim tabii ki teravihden sonra ayrılacağız oradan. Efendim 5-6 saat 7 saat neyse orada imza günümüz olacak. Efendim Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.